kwanza, kwani vijana wa Dayota ni sauti ya umma. Katika serikali yetu walikuwapo viongozi mlumbizi ambao walikuwa wanajali sana uchi wa maendeleo yao, na wala pia taifa. Wala tulipo wabaini, wanaanza kukana kichaka kilicho waifazi. Hati jioni ya leo na ipandege kukizio, kama umjue ni kufamishe, kama umjue ni kufamishe. Habali zake ndege kukizi, mimi ni ndege ana nyumbani bana kio. Jioni kifika kumbizi umwaga sifa nyingi, kichaka udi ukumba ulala salama. Baadhi ya watu walipewa nyadhifa mbalimbali kwenye CCM na serikali wakati kwa nguvu. Kumbizi ni ndege na nyumba kibanda kiota, yeye hujibanza kwenye vichaka chochotelewa. Yeye hujibanza kwenye vichaka chochotelewa, kama umjui ndege za kioni kufahamisha. Ati jioni kumbizi umwaga sifa nyingi, kichaka udi ukumba ulala salama. Baadhi ya watu walipewa nyadhifa mbalimbali kwenye CCM na serikali wakati kwa nguvu. Yeah.